lexus.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Minęła ósma, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest czwartek, 24 maja. Teraz serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zylewski. Mieszkańcy gminy Baranów chcą poznać szczegóły dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wczoraj spotkali się z pełnomocnikiem rządu. 5 notariuszy z Trójmiasta i Warszawy ma usłyszeć 120 zarzutów. Według prokuratury współpracowali z mafią mieszkaniową. Ugoda między Komisją Europejską a Gazpromem możliwa już dziś. Decyzja ma być korzystna dla rosyjskiej firmy. Wiele emocji budzi wśród mieszkańców gminy Baranów budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i trudno się dziwić, bo część domów zostanie zburzona, a ludzie będą musieli się przeprowadzić. Wczoraj przez kilka godzin mieszkańcy rozmawiali z pełnomocnikiem rządu do spraw budowy lotniska. Dowiedzieli się m.in., że maksymalny obszar inwestycji obejmie 3 gminy: Baranów, Teresin i Wiskitki, ale ostateczna lokalizacja będzie znana za 2 lata. Wójt gminy Baranów zwracał uwagę, że są to tereny rolnicze, na których ludzie żyją od pokoleń. Relacje ze spotkania przygotował Aleksander Przoniak. Na początku spotkania minister Mikołaj Wild mówił o korzyściach dla mieszkańców, które wynikną z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest 37 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio związanych z obsługą lotniska, 150 tysięcy miejsc pracy związanych w innych sektorach gospodarki. Minister mówił też o wykupie gruntów pod inwestycje. Zaznaczył, że cena za metr kwadratowy może osiągnąć nawet 40 zł. Jednak mieszkańcy zwrócili uwagę, że za transakcję trzeba będzie odprowadzić podatek. Skoro nie możecie, nie chcecie na ten moment zmieniać przepisów podatkowych, trudno, nie dacie 35, proponuję 100 zł, odprowadzamy solidarnie podatki. Największe emocje wywołała dokładna lokalizacja, na której ma powstać lotnisko. Aleksandrów, Małorycew, Pawłówek, Strumiany, Wyczółki, Stara Pławina, Nowa Pławina. Teren przedstawiony mieszkańcom ma 66 km kwadratowych, jednak tylko na części powstanie port. Ostateczne decyzje mają zapaść w 2020 roku, a port ma powstać 7 lat później. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nowe lotnisko między Łodzią a Warszawą ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Jeśli zarzuty się potwierdzą, notariusze powinni stracić prawo wykonywania zawodu. Tak uważają władze Krajowej Rady Notarialnej. 120 zarzutów ma usłyszeć 5 notariuszy z Trójmiasta i Warszawy zatrzymanych wczoraj według prokuratury współpracujących z tak zwaną mafią mieszkaniową. Udzielała ona lichwiarskich pożyczek i wyłudzała nieruchomości od osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponad 400 osób straciło mieszkania warte ponad 20 milionów złotych. To jest jedno z największych śledztw, jakie prowadzimy, mówi szefowa prokuratury okręgowej w Gdańsku Teresa Rutkowska-Szmedyńska. Przesłuchano do tej pory 1100 świadków. Zabezpieczyliśmy mienie należące do podejrzanych, ustanawiając hipoteki przymusowe na 65 nieruchomościach. Zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 250 tysięcy złotych, a także biżuterię wartą 100 tysięcy złotych. W ubiegłym roku zarzuty w tej sprawie usłyszało 15 osób. Prokuratura zapowiada kolejne zatrzymania. W Olsztynie płonie wysypisko śmieci przy ulicy Lubelskiej. W akcji bierze udział ponad 100 strażaków. Ogień pojawił się w nocy, informuje Sławomir Filipowicz z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Aktualnie pracuje tam na miejscu 35 zastępów Straży Pożarnej, 106 ratowników, dodatkowo dojeżdżają poza tereny powiatu olsztyńskiego. Nie ma zagrożenia dla budynków, nikt nie uległ wypadkowi, czy został poszkodowany w tym zdarzeniu. Natomiast pożar o powierzchni około 350 m2 walczymy. Przez całą noc strażacy gasili pożar w sortowni śmieci na warszawskim Mokotowie. Na szczęście także tam nikt nie ucierpiał. Możliwe, że dziś ogłoszona zostanie ugoda między Komisją Europejską a Gazpromem. O spodziewanym zakończeniu postępowania jako pierwsza informowała agencja Reutera. Portal biznesalert.pl opublikował wewnętrzny dokument komisji potwierdzający pomyślną dla Gazpromu decyzję. Beata Płomecka. Komisja zarzucała rosyjskiemu gigantowi nadużywanie dominującej pozycji na rynku, stosowanie monopolistycznych praktyk w Europie Środkowo-Wschodniej i zawyżanie cen w tym regionie wedle własnego uznania. Mimo dowodów na nadużycia, komisja, jak wynika z nieoficjalnych informacji, ma łagodnie potraktować Gazprom i zaakceptować propozycję ugodowego rozwiązania. A to oznacza, że rosyjski monopolista, który zadeklarował, że jest gotów zmienić formuły cenowe, uniknie gigantycznych kar finansowych. Proponowana ugoda została skrytykowana m.in. przez Polskę. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przed miesiącem w Luksemburgu mówił, że komisja szuka za wszelką cenę kompromisu z Gazpromem. My uważamy, że powinno być stanowisko bardziej zdecydowane. Pewne zasady unijne zostały złamane. Chodzi o stosowanie różnych stawek sprzedaży. Chodzi również, jak mówił szef polskiej dyplomacji, o wykorzystywanie surowców energetycznych w grze geopolitycznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to była ostatnia informacja teraz. Wiadomości w skrócie 8.30. Zatem my przenosimy się na areny sportowe. Jan Kałucki, właściwie kadra się przygotowuje, ale wciąż nie wiemy, czy zjadła już śniadanie. Myślę, że nie wiem, nie mam pojęcia. Takich informacji nie mam, ale mam za to bardzo dobre informacje z Paryża. No to bardzo dobrze. No to zacznijmy. Może Magdalena French awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Polka wygrała z Austriaczką Barbarą Haas 6-3-7-6, a Hubert Hurkacz przeszedł do trzeciej rundy kwalifikacji. Nasz zawodnik pokonał Niemca Janika Hanfmana 7-6-7-6. Ostatnim przeciwnikiem Hurkacza będzie Marco Trungeliti z Argentyny i nasi tenisiści walczą o główną drabinkę wielkoszlemowej imprezy. A piłkarze, nie wiem, czy zjedli śniadanie, ale wiem, że trenują w Juracie przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Nad Polskim Morzem trwa zgrupowanie regeneracyjne. Wczoraj odbył się pierwszy trening. Zajęcia były otwarte dla szerokiej publiczności i kibice owacyjnie oklaskiwali naszych reprezentantów, co bardzo ucieszyło Kamila Grosickiego. Ja jestem serio bardzo dumny, że jestem tu, gdzie jestem i że młodzi chłopcy gdzieś patrzą na nas i się cieszą, że mogą nas tylko dotknąć, można powiedzieć. To jest budujące, to jest naprawdę coś wspaniałego, że tyle ludzi przyjeżdża na nasze treningi i chce żyć z tą reprezentacją, chce być przy niej. No, po to piłkarz gra, żeby do takiego czegoś doprowadzić. Piłkarze na Półwyspie Helskim będą przybywać do soboty. We wtorek początek obozu w Arłamowie. Tymczasem dziś w Kijowie będzie obradował Komitet Wykonawczy UEFA. Ma tam zapaść kilka ważnych decyzji. Między innymi, gdzie zostanie zorganizowany finał Ligi Europy w 2020 roku. Jednym z kandydatów jest Gdańsk. Zdaniem ekspertów polskie miasto nie jest bez szans, ale prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek jeszcze nie otwiera szampana. Nie wypada mi w ogóle na ten temat mówić. Gdańsk jest jednym z kandydatów obok Porto, żeby być organizatorem finału Ligi Europy. Komitet wykonawczy podejmie decyzję. Ja się nie czuję na siłach, żeby cokolwiek mówić, bo jak ja powiem, no to zaraz to będzie gdzieś tam przetłumaczone przez agencję i ci, którzy mają na mnie głosować, mogą powiedzieć, że jestem pewny już, że wygramy, czy może działać negatywnie na naszą kandydaturę. Na koniec koszykówka, bo dziś pierwszy finałowy mecz Mistrzostw Polski. Anwil Włocławek zmierzy się ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Półfinały były ekscytujące, więc nie dziwne, że bilety na dzisiejsze spotkanie rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Początek o 20.30. Natomiast za oceanem trwają finały konferencji wschodniej i zachodniej. Minionej nocy Boston Celtics mierzyli się z Cleveland Cavaliers i wygrali 96-83. O szczegółach Jan Pachlowski. Celtics w tegorocznych playoffach są niepokonani we własnej hali. Ich ostatnia wygrana była 10. z rzędu triumfem odniesionym w Bostonie w drugiej części rozgrywek. Kolejny raz najskuteczniejszym koszykarzem w ekipie gospodarzy był pierwszoroczniak, rozgrywający świetny sezon Jason Tatum, który zdobył 24 punkty. To mój debiut w NBA, gra w finale z czymś najlepszym, co może mnie spotkać, mówił Jason Tatum. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w piątek na parkiecie w Cleveland. Z Miami, Jan Pachlowski. A ja tylko dodam, że w rywalizacji do 4 zwycięstw Celtics wygrywają 3-2. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Trzymamy kciuki za Gdańsk. No oby nie było warunkiem najpierw, że Lechia Gdańsk musi zdobyć Mistrzostwo Polski, dopiero potem wtedy finał Ligi Europy, bo mogło być ciężko. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki, może się uda. A z tym śniadaniem to tak słuchacz podpowiada, może dopiero to śniadanie podadzą, jak trener Nawałka wybierze właściwych kadrowiczów. No, oby nie. Oby nie. Jeśli chodzi o Gdańsk, to zerkam jeszcze na prognozę pogody. Dzisiaj tam najchłodniej, 18 stopni, więc przydałoby się trochę gorąca euforii. Na 20 stopni w Zakopanem, 21 w Augustowie, 22 w Olsztynie i Lublinie, a 24 w Warszawie, w Poznaniu, w Toruniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. 25 stopni w Szklarskiej Porębie, a my znów na północ, dokładnie na północny zachód, na koniec 27 stopni w Szczecinie, to najcieplejsze miejsce. Zasadniczo słonecznie, a wyjątkowo pochmurnie i właściwie nawet burzowo. To w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach po południu możliwe zjawisko. Proszę się przygotować. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty.

Dzień dobry, Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. 3 lata temu prezydent Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, pamiętał pan? Tak, oczywiście. Dokładnie 3 lata temu. Dokładnie tak jak będzie pan kieliszek szampana z tej okazji w kancelarii albo w pałacu? Nie świętujemy tego typu rocznic, także nie ma takiego zwyczaju, żebyśmy świętowali rocznicę wyboru pana prezydenta. Czy prezydent i jego ministrowie martwią się, że nieco zmniejszyła się liczba obywateli dobrze oceniających prezydenturę? W lutym działalność głowy państwa dobrze oceniało 57,2%. I było to najwyższe poparcie od początku prezydentury. No a teraz jest mniej niż 50%. To jest sondaż Ibrisu dla Rzeczypospolitej w tym tygodniu publikowany. Myślę, sondaże popularności są ważne i są to ważne sygnały, jak jest odbierany pan prezydent, i podchodzimy do tego z powagą. Natomiast tutaj nie ma żadnej paniki. Pan prezydent ma bardzo aktywną prezydenturę. I przede wszystkim takim naturalnym barometrem są wizyty krajowe pana prezydenta, gdzie spotyka się z mieszkańcami. I tutaj jakby nie widać spadku popularności. Jest politykiem bardzo popularnym, z którym ludzie chcą się spotykać. Ale takie spotkania mogą być złudne, bo może się tak zdarzyć, że przychodzą tylko ci, którzy są zainteresowani. Ale to zawsze tak jest, panie redaktor, że na spotkania przychodzą ci, którzy chcą się spotkać. No i nie, zawsze są tłumy ludzi. Ostatnio ministrowie mieli nieciekawe przygody, ponieważ ale pani redaktor, spotkaniom towarzyszyły też osoby niepopierające ministrów, czy też premiera Morawieckiego. Najlepszy dowód na to, że w Polsce mamy demokrację i z zasadami praworządności nie mamy najmniejszych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania polityków, to widać, że tam jest zorganizowana grupa, która jeździ ta sama na różne spotkania i jej cel jest jeden, rozbijać tego typu spotkania. Na spotkaniach, w których uczestniczy pan prezydent... No to się zdarzało w czasie poprzednich rządów, także to jest... To jest demokracja i do tego trzeba podchodzić normalnie. Pamiętam sprzed 2 lat spotkania prezydenta w terenie, też stały osoby, które były zwolennikami KOD-u, z gwizdkami, z jakimś nagłośnieniem, które próbowały zakłócać te spotkania, tylko jaka jest różnica, że na spotkaniu jest 1000, 2, 3 tysiące ludzi, a tu jest garstka 4, 5 czy 10 osób, no nie są w stanie po prostu. Ale to trzeba przyjąć jako coś naturalnego, normalnego. Przecież nikt nie będzie z tego tytułu robił żadnych reperkusji czy żadnych represji w stosunku do tych osób, które mają inne zdanie. Mają prawo przyjść, mają prawo je wygłaszać. Rozumiem, taka jest demokracja. Że państwo podchodzą z szacunkiem do sondaży. Tak, dokładnie, bo to trzeba patrzeć, jakie są tendencje. Jest jakaś hipoteza, skąd ten spadek? Jest tam, jak się ktoś dokładnie przyjrzy, w której grupie ten spadek nastąpił, to nastąpił ten spadek w tej grupie twardych zwolenników i ja osobiście myślę, że to jest pokłosie zawetowania ustawy degradacyjnej. To jest taka moja opinia, bo z tego można to odczytać moim zdaniem. Ale mógłby zyskać też w innej grupie w tym całym czasie. Panie Zesko, pytanie, jak te grupy odbierają działania prezydenta, to pan prezydent, wybory w ogóle prezydenckie odbierają się tym, że nie opierają się na jednej grupie politycznej, tylko ktoś, kto chce zostać prezydentem, musi działać szeroko, bo do tej pory żadna jedna grupa polityczna nie spowodowała wyboru prezydenckiego, więc czasami jak się w jednej traci, w drugiej się zyskuje, ale najważniejsze z każdych sondaży, czy poparcia partii politycznych, czy popularności, tak jak tutaj, ważne są tendencje w takim dłuższym okresie i tu trzeba to uważnie obserwować, wyciągać wnioski i zmieniać swoją politykę. No takie są zasady. W tym samym sondażu pytano o referendum konsultacyjne. No i tu też jest, powiedziałabym, mały problem. Idea organizacji referendum źle ocenia prawie 53% badanych. Panie redaktor, to jest w moim odczuciu jeszcze naturalne z tego względu, że tak naprawdę atmosfera referendalna wytwarza się po przedstawieniu pytań, bo one tak naprawdę jakby ustawią emocje społeczne do tego, czy to referendum jest potrzebne, czy niepotrzebne, czy właściwe, czy niewłaściwe. Dzisiaj to jest jeszcze rozmowa bardziej teoretyczna. Ale o idei. Już część tych pytań ujawnił prezydent niedawno. W każdym razie tematykę. Tematykę. Pytań jeszcze nie. Myślę, że pierwsze pytania, z tego co wiem, będą konsultowane z Narodową Radą Rozwoju 12 czerwca i myślę, że czerwiec będzie tym pytaniem, gdzie te pytania zostaną podane do opinii publicznej. W lipcu będzie ten proces z Senatem w sprawie zatwierdzenia tego referendum, bo to Senat będzie podejmował decyzję. I myślę, że ten czerwiec, lipiec to będą te miesiące, które jakby zadecydują o tym właśnie, czy będzie poparcie społeczne do referendum, czy ludzie pójdą do referendum. No dobrze, bo kluczowe są pytania. Blisko ludzkich spraw? Bo myślę, że moim zdaniem muszą być. System władzy, to może nie każdy być zainteresowany. A jeśli to będą takie pytania, z których bezpośrednio wynika los obywateli, to może tak. Celna uwaga, panie doktorze. Pytania referendum będzie duże zainteresowanie referendum w momencie, kiedy to będą dla ludzi fundamentalne rzeczy, tak? Gwarancje fundamentalne w Konstytucji, ale myślę, że też nie można tu pominąć kwestii ustrojowych, bo myślę, że to też jest istotne dla ludzi, czy chcą na przykład wyborów prezydenckich bezpośrednich, czy nie, bo od tego jakby wynika później cały system władzy, więc myślę, że będą to pytania i ustrojowe, i właśnie te dające ludziom gwarancję, że jeżeli coś zostanie zapisane w przyszłej konstytucji, to nikt tego nie będzie mógł w takim normalnym trybie zmieniać, a były takie ostatnio próby zmiany takich fundamentalnych praw obywateli, chociażby patrząc na wiek emerytalny. I pan uważa, i prezydent uważa, że ten wiek emerytalny powinien być po wsze czasy zapisany, bez względu na sytuację? Nie. Pani redaktor, to nie po wsze czasy, ale też ludzie chcą mieć gwarancję taką, że... Ale sytuacja demograficzna się zmienia, długość życia się wydłuża. Wszystko się zgadza, tak. Miejmy tylko nadzieję, że nasze zdrowie też będzie. Każdemu życzę jak najlepiej, ale pytanie fundamentalne jest takie, czy właśnie powinniśmy mieć gwarancję jako obywatele, idąc, jakby wybierając się w życie dorosłe, idąc do pracy, wiedząc, w którym czasie i ile lat, w którym roku swojego życia będziemy przechodzić na emeryturę, czy mamy zrobić coś takiego, że każda władza może powiedzieć 70, potem 75 lat, a potem 80. A potem 100. No, bo możemy już tak dobrze żyć, być tak leczeni, że krótko mówiąc, że do śmierci będziemy pracować. No to są dyskusje, które będą, myślę, bardzo gorące w każdym z domów i każdy z nas będzie mógł wtedy podjąć decyzję, czy chce mieć gwarancje konstytucyjne przejścia na przykład na emeryturę, czy też nie. To teraz będzie cytat. Panie ministrze, gdzie jest prezydent, który obiecał pomoc? To tak w ten sposób pytała wczoraj jedna z matek protestujących w Sejmie. Przyszedł do nas, dalej cytat, i wiedział, że osoby protestujące proszą o 500 zł na życie. Podpisaliśmy porozumienie z prezydentem i rozmawialiśmy o kolejnych postulatach, które miały być rozwiązane w czasie. Co jest w tym porozumieniu? Rzeczywiście jest 500 zł. Panie redaktor, to były postulaty spisane wtedy po rozmowie z panem prezydentem. Tak, i pan minister Kolarski spisywał później, a prezydent wyszedł z Sejmu. Tak, były one spisane i proszę zwrócić uwagę, że zaczyna ten spór być mało zrozumiały już dla zwykłych obywateli. Ale mnie interesuje, czy jest zrozumiały dla prezydenta. Jest zrozumiały dla prezydenta, bo zostały te postulaty spisane i proszę zwrócić uwagę, że dwa główne postulaty, bo spór dzisiaj, który te panie toczą, polega na tym, że one chcą gotówkę. Panie i panowie. No, generalnie opiekunowie osób niepełnosprawnych, rodzice tutaj. I same osoby niepełnosprawne. I same osoby. Natomiast istotą, bo to, proszę odsłuchać sobie to spotkanie pana prezydenta z osobami, z protestującymi, które było w Sejmie, wyraźnie mówiły, że nie mają na rehabilitację, że nie mają dostępu do lekarza, że mają limitowane środki, a to wszystko kosztuje. W związku z powyższym, prezydent uważa, że wszystkie postulaty zostały spełnione. Że te podstawowe postulaty zostały spełnione. Podpisał pan prezydent ustawy, które rząd przygotował i one spełniają główne dwa postulaty protestujących. I jest ale zapowiedź. Pani i jest Rafalska zapowiedź. Powiedziała, że prawie spełniają. Ponieważ są jeszcze przygotowane na jesień i zapowiedziane przez pana premiera kolejne działania dla osób niepełnosprawnych i one dopiero w dłuższej perspektywie dadzą, zdecydowanie poprawią, ale chcę powiedzieć wyraźniej i to trzeba przyjąć, że była rozmowa i jest realizacja tych postulatów. Natomiast upieranie się, że my chcemy gotówkę, w moim odczuciu już jest eskalacją tego. Ponieważ istotą eskalacją. Jest eskalacją z tego względu, że te postulaty, o których mówiły te panie, tak? Czy ci panowie, czy opiekunowie i rodzice tych osób niepełnosprawnych zostały zrealizowane i zostało to wyliczone, że to jest około 520 zł w pomocy państwa dla tych osób. Czyli krótko mówiąc, nie muszą wydawać tych pieniędzy, które do tej pory wydawały te rodziny. Ale czy może prezydent i jego ministrowie mają pomysł, jak doprowadzić do zakończenia albo chociaż zawieszenia tego protestu? Czy prezydent mógłby być na przykład gwarantem jakiegoś porozumienia dotyczącego przyszłości, jeśli odbyłyby się mediacje, które w tej chwili proponują i protestujący, i pani Janina Ochojska, która podjęła się organizacji takich mediacji? Ja myślę, że to jest właściwy kierunek. Ja też uważam i przychyliłbym się tutaj do tych postulatów i głosów, żeby ten strajk zakończyć, bo on już jest po prostu bardzo niebezpieczny, bo on już powolutku przekształca w taki strajk polityczny, że te główne idee tego protestu zostają zastąpione przez działania polityczne, więc ja absolutnie się z tym zgadzam i my jako kancelaria jesteśmy gotowi również pośredniczyć w zakończeniu tego protestu, bo ten protest, mówię, już jakby przekroczył tą barierę też odbioru społecznego. Ale jak pośredniczyć i jako mediatorzy na przykład? Jeżeli będzie wola zakończenia, tylko mnie się wydaje, że już... Ale mediatorzy powinni właśnie doprowadzić do tego, żeby była wola zakończenia. Ja myślę, jak będzie wola zakończenia, to już mediatorzy nie są potrzebni. Tylko do tego trzeba spokoju, rozmów bez mediów, ciszy, bo wtedy tylko można wytworzyć taki kompromis. Innej możliwości tutaj nie ma. Jeżeli to się będzie odbywało cały czas pod okiem czujnym kamer, to myślę, że będzie to bardzo trudne, żeby uzyskać. Bo tutaj chodzi o to, żeby też nie było poczucia klęski tych osób, które protestują, tak? Ale z drugiej strony nie może być... Pytam, żeby tu postawić w tej sprawie kropkę nad i. Czyli kancelaria mogłaby się podjąć pośrednictwa, a prezydent mógłby zagwarantować realizację Ja myślę, że to jest kwestia już uzgodnień, co będzie uzgodnione w tym porozumieniu, aby ten strajk zakończyć. I wtedy byśmy mogli zobaczyć, jaka rola byłaby pana prezydenta. Jak pan myśli, czy prezydent podpisze, jeśli do niego trafi ustawa o zmniejszeniu zarobków parlamentarzystów? Jeszcze jest ten etap senacki, więc jeszcze nie jest to super pilne, ale czerwiec to pewnie będzie ten czas. Tak, no bo jak trafi ta ustawa do pana prezydenta, to pan prezydent będzie podejmował tą decyzję. To jest oczywiście decyzja... Ale jaki jest nastrój? Pana prezydenta, no pytanie kluczowe jest takie, czy jest niekonstytucyjne samo ograniczanie się władzy i zmniejszenie wynagrodzeń. Tutaj jakby... Ale czy jest sensowne, czy jest sprawiedliwe, czy jest mądre? Pani redaktor, ja to i też mogę tu w pani studio powiedzieć, że dobrze by było, żeby wreszcie nastąpiło takie opamiętanie polityczne, bo system wynagradzania w Polsce jest po prostu katastrofalny. I on jest zaburzony, nawet patrząc konstytucyjnie. Musimy kończyć. Więc ja uważam, że jeżeli tylko będzie wola polityczna partii politycznych, aby przygotować projekt ustawy, to sam osobiście zapraszam przedstawicieli wszystkich partii, żeby taki system wypracować. Dziękuję bardzo. Już drugi raz pan zaprosił, bo już raz w telewizji pan zaprosił. Rozumiem, tak że jeszcze się nikt nie zgłosił. Nikt się nie zgłosił, dokładnie. Minister Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina 4,7 cala, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Celeron i Windows 10, oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o Tobie wszystko i rozumie Cię bez słów. Zawsze czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno Cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8:30, a nawet 50 sekund trzeba dodać. W studiu Krzysztof Zyblewski, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach rozpocznie się proces odwoławczy rodziców skazanych za doprowadzenie do śmierci dwuletniego Szymona z Będzina. Dziecko zmarło w lutym 2010 roku. Jego ciało rodzice porzucili w stawie w Cieszynie. Przez dwa lata nie było wiadomo, kim jest odnaleziony chłopczyk. Sąd pierwszej instancji skazał ojca na 12, a matkę na 10 lat więzienia. Po procesie śledczy zmienili zdanie. Prokuratura żąda teraz kary dożywocia. Zwrot dawnego ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Szarej w Warszawie. Tym zajmie się za półtorej godziny komisja weryfikacyjna badająca stołeczną reprywatyzację. W miejsce ogrodu znany handlarz roszczeń Maciej M. chciał wybudować apartamentowce. Na taką inwestycję pozwalał plan zagospodarowania przestrzennego przygotowany na zlecenie warszawskiego ratusza. Ostatecznie po protestach mieszkańców miasto wycofało się z tego pomysłu. Przyszłość szczytu w Singapurze leży całkowicie po stronie Stanów Zjednoczonych. Tak wiceszef północno-koreańskiej dyplomacji komentuje słowa Donalda Trumpa, że spotkanie amerykańskiego prezydenta z Kim Jong-unem zaplanowane 12 czerwca może się nie odbyć. Wiceminister zaznaczył, że północno-koreańskie władze nie będą błagać strony amerykańskiej o dialog, jeśli nie będzie chciała usiąść do rozmów. Trump powiedział we wtorek, że jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej może się opóźnić, bo spełnione muszą zostać pewne warunki. Waszyngton żąda całkowitej likwidacji programu jądrowego Pjongjangu. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I ponownie Patrycjusz Wyżga. Centralny port komunikacyjny ma powstać w okolicach Baranowa. To około 40 km na południowy zachód od centrum Warszawy. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie pełnomocnika rządu do spraw CPK z mieszkańcami Baranowa. Zgodnie z zapowiedziami Mikołaja Wilda planami zostanie objętych 66 km2 na terenie gminy. Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT, którym bardzo zależy na powstaniu nowego dużego portu, powiedział w Polskim Radiu, że budowa CPK w okolicach Baranowa to ogromna szansa na rozwój rynku pracy w tamtym regionie. Adrian Kubicki dodał, że projekt budowy lotniska centralnego jest istotny także z punktu widzenia stolicy. Warto mieszkańcom ten teren, przede wszystkim w Warszawie, ten teren zwrócić. Wie pan, jakie wspaniałe inwestycje mogą powstać na terenie tego lotniska, które będą służyć miastu, rozwojowi technologii. Po otwarciu CPK mają zostać uwolnione tereny na Stołecznym Okęciu, zajmowane obecnie przez lotnisko Chopina. Budowa centralnego portu komunikacyjnego ma się zakończyć w 2027 roku. Według planów lotnisko ma rocznie obsługiwać do 100 milionów pasażerów. W 2017 roku wszystkie polskie porty lotnicze obsłużyły w sumie 40 milionów. Osób. Budowa lotniska to skomplikowana sprawa, ale nie aż taka rocket science, choć i w tej drugiej kwestii mamy się czym pochwalić. 5 lat temu mieliśmy niespełna 30 podmiotów gospodarczych, które identyfikowały siebie jako branża kosmiczna. Dziś jest ich ponad 300, z których większość to małe i średnie firmy, przekonuje minister przedsiębiorczości i technologii. Jadwiga Emilewicz bierze dzisiaj udział w Forum Sektora Kosmicznego 2018. To wydarzenie skierowane do przedstawicieli firm i instytucji biorących aktywny udział w rozwoju tej gałęzi polskiego biznesu. biznesu. Zejdźmy na ziemię, a nawet do gruntu. Pan redaktor pytał wcześniej o cenę pietruszki, prawda? Pytałem. Notowanie znalazłem na stronie farmer.pl. To średnia cena za kilogram za ostatni miesiąc. To bardzo ciekawe, bo ceny bardzo się różnią w zależności od rynku. Najdrożej, proszę Państwa, jest we Wrocławiu. Na targach Piast za kilogram pietruszki trzeba płacić średnio 8,5 zł. Prawie 3 razy taniej było na świętokrzyskim rynku hurtowym kilogram za 3 zł. I coś ciekawego, redaktorze, dzieje się na tym rynku, bo pod koniec marca pojawiły się na portalu branżowym takie oto informacje, takie tytuły. Astronomiczne ceny pietruszki. To niemal niewiarygodne. Ceny pietruszki w polskim hurcie rosną jak oszalałe. Gdzie jest granica? A wcześniej było tak na przykład. Ceny pietruszki oszalały i biją kolejne rekordy. No, czyli odnalazł pan tendencję. Tak jest. Jest coś rzeczywiście na tym rynku. Pan pytał jeszcze o ceny złota poza anteną. 1294 dolary za uncję złota teraz. To dobrze czy źle? Spada, bo było 1360 dolarów w styczniu. Uncja to około 30 gramów. Jedna uncja po przeliczeniu na złote to 4736 złotych i puenta jest taka, że za jedną uncję złota można by kupić ponad pół tony pietruszki. 557 kilogramów. Ale złote to kalesony. To teraz ile tego złota w kalesonach? To by trzeba powiedzieć. Może nie brnijmy. Za 25 minut godzina 9. Tak, no trudno, podołamy. Dziś będzie słonecznie. W ciągu dnia się zachmurzy, jedynie przelotnie popada na południu kraju. A po południu na krańcach południowych możliwe burze z gradem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz nieco mocniejszy. Proszę się przygotować. 27 stopni w Szczecinie, 18 stopni w Trójmieście. To takie dwa bieguny, ciepła i zimna. Jeśli chodzi o Kielce, to tu ani dzisiaj nie wieje, ani też temperatura niespecjalnie ani w jedną, ani w drugą. 23 stopnie, więc śmiało można na ten targ po pietruchę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup telewizor Philips 65 cali 4K Ultra HD klasa A+ z technologią Ambilight za 5999 zł, a wróci do Ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje Ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już za 23 minuty, godzina 9. Ja nie wiem, czy fani Morciby tego właśnie oczekiwali, ale to właśnie dostaną dziś w piosence dnia Morciba i Ruth Manuwa Blaze Away. It's Morciba and Ruth Manuwa. And we are together in unity. Into the furnace. We blaze away. Forevermore. Look down, this life ready to go left and right. We're giving it up and bringing it all to light. Come in the dark, forgetting what's real without the spark. You better believe it's there to retrieve in you. You got to say. Pours out when I think of love.

ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, happy be. To jest tytuł tego niezwykłego nagrania Kaja i Zbigniew Wodecki. Już chciałem zapytać, czy wiedzą państwo, o czym pan Zbigniew śpiewał w pierwszej zwrotce, ale Kaja od razu wyjaśniła to w zwrotce drugiej. No i tak to wszystko płynie pięknie. Za 14 minut dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. I że zanielony Marcin Pośpiech w studiu. Zgadza się. Powinno być 100 lat, ale myślę, że tak też jest, będzie ładnie. No i fajni się ucieszą. Positively 4th Street. Bob Dylan dzisiaj świętuje 77 urodziny. Wszystkiego dobrego. A z tej okazji mamy dla państwa zaproszenie. Zaproszenie do Trójki. Zaproszenie do dzisiejszego magazynku Piotra Barona, którego gościem będzie Martyna Jakubowicz, która opowie o swojej płycie poświęconej właśnie Dylanowi. Ten album zatytułowany jest Zwykły Włóczęga. Magazynek Piotra Barona. Dziś po godzinie 15. Już teraz serdecznie zapraszamy. A muzyka mistrza dziś w Trójce na pewno jeszcze będzie się pojawiać. You down, you know it's not like that. I jeszcze jedno zaproszenie do Trójki. Jutro w LP Trójce po godzinie 10 gościem Marka Niedźwieckiego będzie Reniusis. Artystka pojawi się z nową piosenką tyle miłości przez 3Y i opowie o nowej płycie, która ma pojawić się po wakacjach. A to będzie 8 album Reniusis. No i pojawia się pytanie, jaki, bo pani Renata wielokrotnie zmieniała swój muzyczny styl, więc i tym razem pewnie będzie zaskoczenie. Więcej o nowej płycie Reniusis jutro po godzinie 10 u Marka Niedźwieckiego. To jeszcze przez moment. 8 minut i Reniusis. Szybciej płynie, tu w dole mamy czas, tyle czeka. Nie mamy 8 minut, drugi redaktorze. Chociaż w dole płynie czas, u nas płynie on bardzo szybko. No dobrze, to bez pośpiechu Reniusi zaśpiewała, to z pośpiechem gramy dalej. A będzie to zaproszenie i przypomnienie Namysłowicki Alter Fest. A Elsztat pojawia się nie bez powodu, bo oczywiście łódzka grupa właśnie w Mysłowicach w lipcu zagra. A poza Elsztadem na scenie pojawi się m.in. zespół The Dumplings, Bokka czy Trupa Trupa. No to przypomnijmy, proszę sobie zanotować dokładnie w notatniczku Alterfest, 20-21 dzień lipca w Mysłowickim Kościele Ewangelickim. W lipcu do Mysłowic koniecznie, kto fanem muzyki alternatywnej jest. O, tak powiedziałem. Zgadza się? Tak, zgadza się, ale zapraszamy. Przy okazji Elsztat Grupy z Łodzi tutaj rozgorzała jakaś bitwa o zalewajkę. Nasza ci ona, piszą łodzianie o zalewajce, a Kielce tylko ją sobie pożyczyły. No nie wiem, no nie wiem. Trójka wraca do korzeni. Marcin Pośpiech, także z Łodzi, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jak była mowa w jednym ze skeczów kabaretu Jurki, kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Kielc. Tych mężczyzn podziwia od samego rana Anna Rokicińska, która jest w Kielcach na rynku. Podziwia albo po prostu poznaje. O, może tak lepiej powiedzieć. Witaj, Anno. Dzień dobry jeszcze raz. No było tutaj u mnie paru panów, którzy startują w najbliższym półmaratonie, to już ten weekend, ale może trochę o muzyce, skoro już tak było muzycznie. Co tam na plakatach? Powiem, że no właśnie. Irena Santor w najbliższą niedzielę w Filharmonii Świętokrzyskiej, a 15 czerwca jest dwudniowy Mascot Festival. Wystąpią m.in. Kult, Daria Zawiałow i Cortez. No a skoro już też była mowa o słuchaczach, to był słuchacz i zostawił tutaj mały przyrząd. Metalowe historie jakieś. Ktoś by powiedział scyzoryk, ale no scyzoryka to trochę nie przypomina. Raczej taką małą piłę do gałęzi. To dla wybitnych gości. Ręczną, tak, scyzoryk i ta pamiątka do kupienia w sklepie, a dla wybitnych. Ale nie idźmy tą drogą. Ja tylko jeszcze dodam, bo pan Michał napisał, jeśli chodzi o zapowiedzi imprez w Kielcach, i to jest sportowa zapowiedź, a o sporcie mówiliśmy, o tym wszystkim, co się dzieje po 7.30, że w tym roku Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w squashu odbędą się właśnie w Kielcach. Dziękujemy panie Michale. Dziękujemy wszystkim z państwa, którzy od samego rana piszą w sprawie Kielc, wspomnienia, wycieczki, a także pozdrawiają bardzo sympatyczni mieszkańcy. Ten scyzoryk to chyba trochę tak na przekór stał się symbolem. No, choć wiemy, że historii różnych bywało tam moc, zostawmy je dziś. Anno, no, będziesz... Po południu się rozprawimy właśnie. z tym mitem. To bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, bo przypomniałem sobie nasze spotkanie sprzed kilku miesięcy, kiedy też byłaś we Włocławku. No i tak, miasto keczupu masz już za sobą. Zdaje się, że niektórzy mają też takie skojarzenia, więc można powiedzieć, że dziś w mieście majonezu, no to przed tobą tylko Dijon, musztarda, a potem to już tysiąc wysp. Serdecznie ci życzę podróży. A o czym dziś będzie jeszcze w sprawie Kielc? A w popołudniu będziemy troszeczkę podróżować przez świat artystyczny i świat wiedzy, bo też trochę o tym geoparku opowiem. A w najbliższej godzinie, właściwie to za półtorej godziny mniej więcej, będzie o designie i o różnych stylach podejścia do życia. O, no to dobrze, to będziemy słuchać. Anna Rokicińska, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Za 8:08 państwo od rana pytają, czy będzie. No będzie, ale w takiej wersji, no teraz to już wypada powiedzieć, parlamentarnej. Tu Kielce. A